se sangona leo Afrika fiesta tombo ya singao Naka mwepe mingi Kagona moni bango Oh, oh, oyo nelika mbaba Epana ba epana o Baya ba epana o Poya miziki Epana ba epana na monsala na bango Oh, oh, oyo nelika Na yoki se sangona leo Afrika fiesta tombo ya singao Naka mwepe mingi Kagona moni bango Ebana ba ebana o ba ba ebana o po ya miziki Ebana ba ebana na mosala na bango oh oh o nelikamo Ezali boye fiesta combo ya sika Bilongi biebana Afrika fiesta, kombo ya sigao Naka mwepe mingi, kakwana moni bango Oh, oh, oh, oh, nilikambo mama Ebana ba ebana o, bala ba ebana o, poya miziki Ebana ba ebana na mosala na bango Oh, oh, oh, nilikambo Niko mbali pola litanda o, poto bina o, faso ya mboka o Chero ya tapu wako eba Kaso ya mboka o Mwana mwasi ya teka molimu Fota yemba Kaso ya mboka o Roje lelo yola kisantela Wado marakas Kaso ya mboka o Nesho ya kompanyo utajimi Mawilei Kaso ya mboka o Mwena na jefu bako bola Depisa na samu Kaso ya mboka o Avere Mawa Bina o